Eucharistinės aukos vertė, pirma vertinga auka, šventųjų mišių aukos vertė yra be galo didelė. Aukos, kaip ir kiekvienos kitos dovanos vertė, priklauso nuo dviejų dalykų – nuo aukojančio asmens garbingumo ir nuo aukojamo daikto vertės. Juo garbingesnis ir tauresnis yra aukotojas ir juo vertingesnis yra aukojamasis daiktas, tuo vertingesnė pati auka. Vyriausiasis šventųjų mišių aukotojas yra pats Kristus, antrasis švenčiausios trejybės asmuo – Dievas Sūnus. Kunigas yra tik Kristaus tarnas ir jo įrankis. Aukojamasis daiktas yra irgi pats Kristus. Jo tikrasis kūnas ir kraujas – visiškai tas pats Kristus, kuris kadaise pasiaukojo už žmones ant Galgotos kalno. Mišiose jis aukojasi ant altoriaus, tik aukojimosi būdas čia yra kitas. Ant Golgotos kalno jis pasiaukojo kruvinu būdu, čia jis aukojasi nekruvinu, nes jis daugiau nebekenčia ir nebemiršta. Kristus aukojasi tarpininkaujant kunigui. Todėl šventųjų mišių vertė yra begalinė. Per šventas mišias, sako Tridento susirinkimas, kryžiaus medis su visais savo vaisiais būna tarsi pastatomas tarp mūsų, kad galėtume jų pasiskinti sau ir kitiems. O Tridento susirinkimo išleistame katekizme mišių esmė ir vertė apibūdinama taip. Mes išpažįstame, kad tai yra ta pati auka ir ta pačia privalo būti laikoma, kuri yra aukojama per amžius ir kuri buvo paaukota ant kryžiaus, nes yra viena aukos dovana, tai yra Kristus mūsų viešpats. Šventasis Paulius, aprašydamas šventųjų mišių auką, pabrėžia: kiek kartų jūs valgysite tą duoną ir gersite tą taurę, jūs skelbsite viešpatys mirtį, iki jis ateis. Ir tai dar ne viskas. Mišios yra bažnyčios auka, nėra tik privačiųjų mišių, nes juose visuomet dalyvauja visa tikinčiųjų bendruomenė. Kunigas tai yra bažnyčios ir tikinčiųjų bendruomenės atstovas. Tai tikra viešoji auka, nesvarbu, kur ji vyksta – didingoje bazilikoje, kaimo šventovėje ar misionieriaus pastogėje. Ši aplinkybė dar padidina šventųjų mišių aukos vertę. Tai aukų auka ir maldų malda, jei tu pažintum Dievo dovaną. Antra, gausus vaisiai, neišsemiami yra šventųjų mišių aukos vaisiai. Ji yra A, kilniausia priemonė pagarbinti Dievui. Garbinti Dievą yra kiekvieno šventa pareiga. Viešpatį savo Dievą garbinsi ir jam vienam te tarnausi. Dievas kaip aukščiausia ir tobuliausia būtybė, kaip dangaus ir žemės valdovas, yra vertas didžiausios pagarbos. Mišios yra kilniausia priemonė šiam tikslui pasiekti. Nors ir vienerios paprasčiausios mišios turi daugiau vertės nei bet kokie kiti žmonių ar pačių angelų darbai. Jos vertingesnis už visų šventųjų išpažinėjų ir kankinių atgailas, marinimosi veiksmus. Jos turi daugiau vertės negu už tikėjimą pralietas kraujas ir patirta mirtis. Juk taip paties Dievo Sūnaus, dangiškojo Tėvo garbei daroma auka, su ja niekas negali lygintis. B. Geriausias būdas padėkoti Dievui. Už daugą privalome dėkoti Dievui, juk viską, ką turime, esame iš jo gavę. Jis mūsų sukūrė, davė protą, laisvą valią, sveikatą, parūpino gyvenimo sąlygas. Jis paskyrė mūsų amžinai laimį ir parengė visą, ko reikia, kad ją galėtume pasiekti. Jis įsteigė savo bažnyčią, paliko joje šventus sakramentus ir įvairiausias malonės. Taigi, verta, teisinga, priderama ir išganingai, kad mes tavo viešpatie visuomet ir visur dėkotume. Šventasis Paulius sakė: būkite dėkingi, visą, ką jūs darote žodžiu ar darbu, visą darykite viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, dėkodami per jį Dievui ir Tėvui. Ir vėl būkite pilni šventosios dvasios, dėkodami visuomet už visą Dievui ir Tėvui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Be abejo, padėką Dievui galima reikšti įvairiais būdais, jausmais, žodžiais, mintimis, savo ištikimybę, pasiaukojimu ir taip toliau. Bet tinkamiausia priemonė yra šventosios mišios. Juk jose pats Kristus, kaip mūsų brolis, tarpininkas, gelbėtojas, dėkoja už mus dangaus Tėvui. Visas mūsų reiškiamas dėkingumas tai yra mažos vertės, nes mes esame ne tik menki, bet dažnai nešvarūs dėkotojai. Bet Kristaus padėka, kurią jis siunčia mūsų vardu šventosiuose mišiuose, yra neįkainojama. Taigi dėkokime viešpačiui savo Dievui. Dėkokime jam įvairiais būdais, bet ypač šventąją mišių auką. Sėkmingiausia priemonė Dievui permaldauti ir jam atsilyginti. Turime priežastį rūpintis, kaip Dievą permaldauti ir kuo jam atsilyginti bei kaip atsiteisti. Juk esame nusikaltę ir nusikalstame kasdien. Mūsų nuodėmės ir nedorybės neretai viršyje mūsų galvos plaukų skaičių. Turime priežastį dažnai kalbėti ir jaudintis. Nusidėjau mintimis, žodžiais ir darbais. Mano didžiausia kaltė. Tai taip, nusidėjome drauge su visa aplinka, kurioje gyvename. Buvome ir patys nešvarūs ir purvina žemė, kurią mindžiojame. Tai platus, bjauriai, labai bjauriai dvokias liūnas, tai labai nemalonu, bet dėja tikra. Ką daryti? Turime stengtis permaldauti Dievą ir jam pagal savo menkas išgalės atsiteisti. Bet kaip tai padaryti? Mes turime pas tėvą užtarėją Jėzų Kristų teisųjį. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ne tik tai už mūsų, bet taip pat ir už viso pasaulio. Jis davė atlygį dangaus tėvui už mūsų ant kryžiaus. Jis maldauja ir aukojasi už mus taip pat altoriaus aukoje. Tikrai, jei ne ši auka daugelyje vietų kasdien kartojama, gal mūsų žemė jau seniai būtų virtusi ne tik ašarų klonių, bet ir tikro prakeikimo vieta. Šventosios mišios yra permaldavimo auka ir ji padaro, kad esant reikalui mes gauname pasigailėjimą ir kitas malonės. Mišių auka permaldautas viešpats duoda mums malonę atgailauti ir atleidžia nuodėmes bei kaltes, nors jos būtų ir didžiausios. Taip sako Tridentų susirinkimas. Kitoje vietoje taip pat jis sako, jei kas sakytų, kad mišios yra tik garbės ir padėkos auka ir kad jos nėra permaldavimas, o tik kryžiaus aukos atminimas, arba kad jos teikia naudos tik tam, kuris priima šventąją komuniją ir kad jų negalima aukoti už gyvus ir numirusius, atlyginti už nuodėmes bei bausmes, arba kitiems reikalams, tas te būna ekskomunikuotas. Taigi, ieškokite viešpaties, kol jį galima rasti, šauktis jo, kol jis arti. D. Galinga priemonė išprašyti Dievo palaimą ir pagalbai. Mums reikia Dievo pagalbos ir palaimos. Be jos mes esame bejėgiai tvarkyti savo žemiškuosius, jo labiau sielos reikalus. Be manęs jūs nieko negalite padaryti. Pasak šventojo Augustino, mes esame elgetos ir nuolat turime belsti į Dievo širdį. Naudojama daug priemonių Dievo palaimą ir pagalbą išprašyti, bet galingiausia iš jų be abejo yra šventoji mišių auka. Čia vėl pats Kristus maldauja už mus. Jis tarsi Mozė ištiesia savo rankas meldžiasi ant altoriaus. Kai mums tenka kovoti sunkią ir lemtingą kovą dėl savo amžinojo likimo ir iš šiaip gyvenimo reikalų. Kristus yra Dievas, todėl jo malda ir tarpininkavimas yra galingesnis negu Mozės. Aš žinojau, kad tu, tėve, visuomet mane išklausai, kalbėjo viešpas Jėzus, prieš prikeldamas Lozorių iš numirusių. Kitaip juk ir negali būti. Taigi aukštyn širdis, kai stovime prieš altorių, ant kurio aukojasi Kristus.